खुद को ही मैंने भुलाया, हर पल तुझे चाहा सनम, ख्वाबों में तुझको बुलाया। तू है हकीकत, तू ही है किस्मत, खुदा से मांगू तुझे मैं। तू है कोई खलिश या कोई खता, पर सनम मेरी कभी होना जुदा। तू है कोई खलिश या है कोई खता, पर सनम मेरी कभी होना जुदा। I'm not afraid.